straszne myśli mi biegają. To kładą się, to wstają, a słońca ciągle nie ma. Nie, nie można, tak dalej ci powiadam. Tu co będzie, to będzie i wpływu na to nie ma. Leżąc, leżąc, leżąc, różne światła tu mrugają. Chcesz ciągle nowe poznać, a nie masz siły wstać. Nad ranem kładziesz się, wieczorem budzisz się i ciągle źle. Nad ranem kładziesz się, wieczorem budzisz się i ciągle źle. Wow! Co noc nad sobą walka i leżąc, leżąc.